Одкровення. Розділ перший. Одкровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати слугам своїм, чому належить статися незабаром. І він показав, пославши через свого ангела слузі своєму Йоаннові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і все, що він бачив. Блажен, хто читає, і ті, котрі слухають слова цього пророцтва, і додержують написаного в ньому, бо час близько. Йоанн, сімом церквам, які в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить, і від сімох духів, які перед престолом Його, і від Ісуса Христа, що є свідок вірний, первісток із мертвих і володар царів земних. Йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму, йому слава і влада на віки вічні. Амінь. Ось приходить із хмарами, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, і возплачуть за ним усі племена землі. Так, амінь. Я – Альфа і Омега, початок і кінець. Так говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто приходить, Вседержитель. Я, Йоанн, брат ваш і спільник у скорботі і у царстві, і в терпінні Ісуса, був на острові, званому Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Я був у дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми, який говорив: «Що бачиш, запиши у книгу і пошли сімом церквам – в Ефес і в Смірну, і в Пергам, і в Тиятири, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаодікею». Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив за мною, і, обернувшись, побачив сім золотих світильників, і посеред світильників подібного до Сина Чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, і очі його, як пломінь огню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І мав у правиці своїй сім зірок. З уст його виходив меч двосічний, гострий. Вид же його, як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий. А він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: «Не бійся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, і от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті і аду. Тож напиши, що ти бачив, і що є, і що має настати після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих. Сім зірок – то ангели семи церков, а сім світильників – то сім церков».